بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet. Allah'a hamdolsun. Mef'ulübü bitti. Değil mi? Geldik şimdi mef'ulübü. Metin. El mef'ulü fihi hüve. Ma fu'ile fihi fa'lun fi'lun. Artık onu biliyorsun. Fa'lun fi'lun. Mezkurun. Min zamanin ev mekanin. Ve şurita. Ve şartu nasbihi ve şartu nasbihi takdiru fi ve zurufu zamani kulluha takbelu zalika ve zurufu mekani in kana mübhemen kabile zalika ve illa fela ve fussira el mübhem bil cihati sitti ve humila aleyhi inde ve leda ve şibhuhuma لإبهامهما ولفظ مكان لكثرته وما بعد دخلت نحو دخلت الدار على الأصح وينصب بعامل مدمر وعلى شريطة التفسير نعم المفعول له هو ما فعل لأجله فعل مذكور مثل ضربته تأديبا له وقعدت عن الحرب جبنا خلافا للزجاج فإنه عنده مصدر وشرط نصبه تقدير اللام وإنما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل ومقارنا له في الوجود المفعول معه. El mef'ulü fi. Mef'ulü fi. Evet. Musannif Hazretleri mef'ulü fi'yi bitirdi şimdi. Ne yapmaya başlıyor? Mef'ulü fi'nin ahkamını bize anlatmaya başlıyor. Hades kendisinde, zaman veya mekandan Hades'in kendisinde meydana geldiği şey, isim. Değil mi? Darabtu yevmel cumaati emamel mescidi. Darabtu darbettim Zeyden Zeydi. Ne vakit? Yevmel cumaati, cuma günü. Nerede? Emamel mescidi, mescidin önünde. El mef'ulu fihi hüve. Mef'ulu fi o. Nedir? Ma. Yani ismu ma. İsmu mukadder olduğunu biliyoruz arkadan. Değil mi? Muzafı mahzuf yani. İsmu ma. O şeyin ismi ki, yani yevmel cuma'a, emamel mescid, onların o manaların ismidir. Fu'ile yapıldı fihi onda fa'lun hades. Yani hadesun hades. Öyle hades ki mezkurun zikredilmiş. Melfuz veya mukadder fiilin zımnında mütezammin olan. Orada bulunan. Değil mi? Orada mündemiç olan. O masdar, o hades kendisinde yapılmış. Peki o neydendir? Min zamanin zamandan, ev mekanin mekandan. Min beyandır. Min zamanin o zikredilen hades kendisinde yapıldığı şey neyden olur? Min zamanin zamandan olur. Darablu yevmel cumati. Ev mekanin veya da neyden olur? Mekandan olur. Emamel mescidi. Demek mef'ulü fi ikiye ayrılıyor. Bir, mef'ulü fi zamani. İki, mef'ulü fihi mekani. Ve şartu nasbihi, mef'ulü fihi mensup olma şartı. Ve şartu nasbihi, yani ve şartu kevnil mef'ulü fihi mensuben. Anlaşıldı? Ve şartu nasbihi, yani ve şartu kevnil mef'ulü fihi, mef'ulü fihin olmasının şartı mensuben. Mensup olmasının şartı nedir? Takdiru fi, fi'nin mukadder olmasıdır. Kevnül, kevnü harfil cer, harfil cerin olması, kevnü harfil cer, hüve fi, yani o fi harfil cerdir. Ne olmasıdır? Mukadderan. Mukadder. Yani la yekunu melfuzan. Melfuz olmayacak. Niye? İzi telaffuzu biha yucibul cerra. Değil mi? Onu telaffuz ettin mi? Fi dedin mi? Mecrur. Fi yevmil cuma olacak. Yevmi olmaz. Fi yevmi mecrur olur. Anlaşıldı. Demek ki mensup olma şartı, mef'ulü fi mensup olma şartı nedir? Takdiru fi, fi'nin mukadder olmasıdır. Şimdi peki nerelerde mukadder olur? Değil mi? Mef'ulü fi mensup olur. Yani mef'ulü fi mevziinden fi harfi cerri hasfedilir. Ama hangi mef'ulü fi'lerde? İşte zarf-ı zamanlar diyecek mesela. Zarf-ı zaman müphem de olsa, mahdut da olsa, sirtu hînen ve sumtu şehran. Sirtu hînen fi hînin ve sumtu şehran fi şehr. Şimdi onları bizlere anlatacak Musannif Hazretleri. Evet. Yani fi harfi cerinin mukadder olması, melfuz olmaması nelerde oluyor acaba? Değil mi? Şimdi onları beyan etmek üzere. Evet. Ve zurufu zamani, zaman zarfları. Külluha. Onların hepsi. Yani küllü zurufu zaman. Zaman zarflarının tamamı. Ne demek yani? Müphemenkâne zamanu ev mahduden. O zaman ister müphem olsun hînen, ister mahdut olsun şehran. Ne olursa olsun takbelu zâlike. Takbelu kabul eder hiye. Hiye zurufu zaman. O zurufu zaman kabul eder zâlike bunu. Bu ne? Takdira fi, fi'nin mukadder olmasını kabul eder. Fi mukadder olur. Tamam. Anlaşıldı. Takvelu kabul eder. Zalike bunu. Bu ne? Takdira fi. Yani kevne fi mukaddera. Fi'nin mukadder olmasını kabul eder. Örnek mi? Ha. Sumtu dehran. Uzun zamanda oruç tuttum. Epey zamanlar belli değil müphem. Bir zamanlar oruç tuttum yani. Çok nafile tuttum mesela. Sumtu. Sirtu hînen. Bir vakit yürüdüm. Vakten. Bir vakit. Bir zaman. Zamanen. Eftartu el yevme. Eftartu iftar ettim el yevme bugünde. Bugünün içinde oruç tutmadım. Yani. El yevme. Sumtu şehran. Bir ay oruç. Bir ay bellidir. Hilal doğar, ay başlar. Hilal batar. Değil mi? Yeni hilal gelir. Ay biter. Sumu li ru'yetihi ve eftiru li ru'yetihi. Hilali gördünüz mü? Oruç tutun. Hilali gördünüz mü? İftar edin, bayram edin. Dolayısıyla ay dediğin şey hilalle başlar, hilalle biten şey. Peki mekan zarfları böyle midir? Ve zuruful mekani, mekan zarfları ise fi mukadder oluyor mu? Bakalım. İmkanı eğer olursa el mekanı mekan mübhemen müphem olursa imkanı eğer olursa yani el mekanu o mekan olursa mübhemen müphem olursa şartın cezası gelmiş. Kabile dalike kabile kabul eder. Kabile kabul eder. Yani o mekan. Müphem mekan yani. Tamam mı? Zarful mekani müphemen. O müphem olan mekan zarfı kabul eder. Zalike bunu. Yani takdira fi. Kevne fi mukadder. Mukadder olması ne yapar? Kabul eder. Ne olarak oluyor bu da? İşte zarfı zamana hamle. Hamlen ala zamanil müphemi. Liştiraki ima fil ipham. İpham da müphem olmakta müşterek olduklarından dolayı zarf-ı mekanı müphem zarf-ı zamanı mübheme mülhak. İlhak et. Nasıl ki zarf-ı zamanı müphemden fiyar vücere hasbediliyor, zarf-ı mekanı müphemden de fiyar vücere ne yapılıyor? Celestu halfeke. Celestu oturdum. Halfeke. Senin arkanda oturdum. Veraeke. Halfeke. Tamam. Ve illa ve illem yekün zarful mekani müphemen. Ve illem yekün, eğer değil ise, he? Ve illem yekün zarful mekani müphemen. Bel, bilakis yani, yekünü zarful mekani mahduden. Zarf-ı mekan mahdud ise, zarf-ı mekanı mahdud ise, o zaman fela yakbelu takdira fi. Fi'nin mukadder olmasını kabul eder. Fela demiş. Fela ne demek? Fela yakbelu, fela yakbelu hâze zarfu. Hâze zarf, yani zarf-ül mekani. Zarf-ül mekani mahduden. Mahdud olan bu zarf-ül mekan kabul etmez. Neyi kabul etmez? Takdira fi, fi'nin takdir edilmesini kabul etmez. Niye? Çünkü sen bunu zarf-ı mekan, zarf-ı zamanı müfheme ilhak edemezsin. Hamle edemezsin. Niye? Bu mahdud. Peki. Zaten ve sıfeten, yani zamanla mekan zat olarak birbirinden farklıdır. Sıfat olarak da birbirinden farklıdır. Yani zat olarak farklı. Biri mekandır, biri zamandır. E tamam, sıfat olarak aynı olsa, sıfat olarak da aynı. Biri müphemdir, biri mahduttur. Yani hamil veci kalmadı. Şimdi zarf-ı mekanı, zarf-ı mekanı müphemi, zarf-ı zamanı müphemi hamlettik. E zarf-ı mekanı mahdudu da hamlederim mi? Yok, zarf-ı mekanı mahdudu. Onu ne yapamayız? Hamledemeyiz yani. Peki, şimdi bunlar tepsi. Ha, örnek verdik mi? Celestu fil mescidi. Celestu, oturdum. Nerede oturdum? Fil mescidi. El mescidi olma. Fil mescidi, mescidin içinde oturdum. Bi izhari fi yani. Bi izhari fi. Fi'nin izhariyledir, mukadder olmaz. Peki, ve füssira, tefsir edildi. Açıklandı. Vav vav istinaf veya itiraz ve füstira tefsir edildi, açıklandı. El mübhemu, zarf-ı mekanı müphem. Zarf-ı mekanı müphem neydi? Ellezî yakbelu en nasbe bi takdiri fi. Fi'nin takdiriyle mensup olmayı kabul eden zarf-ı mekanı müphem tefsir edildi. Neyle tefsir edildi? Bil cihati sitti. Bil cihati yönlerle. Öyle yönler ki es-sitti altı yönle tefsir edildi. Dediler ki zarf-ı mekanı müphem nedir? Cihat-ı sitti. Altı yön. Neydi onlar? Emamu, halifu, yeminu, şimalu, fevku, tahtu. Bunlar. Tamam. Emame Zeydin. Zeydin önü. Yani bu müphem. Senin Zeyd'in önü dedi, Zeyd'in evet. Ön tarafı ne kadar gözle görebildiğin yere kadar gider. Müphemdir. Peki. Ve humile aleyhi. Şimdi bu böyle bir tarif yapınca cihat-ı sitti ile tefsir edildi dedin mi? Halbuki bazı zarf-ı mekanı müphemler var. Bu tarife girmez. Onlar cihat-ı sitti değildir. Altı yön değildir. Onları da şimdi ne yapıyor? Katmak üzere. Onlardan da fiyar bir cevap veriyor. İndeke diyorsun. Ledake. Onlar cihat-ı sitti değil ki. Ve humile aleyhi. Onu beyan ediyor. Ve humile hamledildi. Yani ulhika. İlhak olundu. Aleyhi alel müphemi. El müfesseri bil cihat-ı sitti. Altı yönle tefsir edilen zarf-ı mekanı müpheme hamledildi. Ne hamledildi? İnde. Lafzu inde. İnde lafzı. Ve leda. Leda lafzı. Ve şibuhu huma. Ve bu ikisine benzeyenler. Dune, siva. Tamam. Bunlar da ne yapıldı? ilhak edildi. Bunlar da zarf-ı mekan-ı müphem gibi fiile gelmiyorlar. Fiilsiz. Fiil mukadder yani bunlar da. Zeydün zed indeke, zeydün ledake, zeydün duneke, zeydün sivake, suvake, sivake. Tamam. Evet. Bi zammi sini ve bi kesrihi. Fark etmez. El malu mal siva zeydin. Ne demek? Mekanehu yani. Zeydin mekanındadır. Siva mekan manasına. El malu mal, el malu mal dune zeydin. Ne demek? İnde zeydin yani. Dune, inde zeydin, zeydin yanında. Evet. Celestu indeke. Senin yanında oturdum. Bu ne? Cemi emkineyi içine alıyor yani. Senin etrafında olan her tarafı içine alıyor. Yanındayınca burası, burası, burası. Burası burası artık. Hepsi giriyor. Peki bunlar niye ilhak edildiler? İnde leda ve şibhi. Bunların benzerleri. Zarf-ı mekanı müpheme hamledildiler. Yani bunlar da mensuptur. Bir takdiri fi. Libhamihima. Bak ilhak neydi? Müphem olacak. Libhamihima. Evet bunlar ne oldukları için? Müphem oldukları için. Tamam. İbhamime, inde ve ledada ibham bulunduğu için şibhini zikretmedi. Niye zikretmedi? Canım, müşebben bir durumu neyse, müşebbenki de odur. Yani. Aynı. İnde ve ledada ibham varsa, ona harik edildiyse, düne sivada da aynı. Peki. Peki. Daha ne hamledildi? Tamam. Yani ve keza humile alel mübhemi minel mekanı lafzu mekan. Mekan lafzı. Halbuki mekan nedir? Muayyendir. Müphemlik yok onda. Değil mi? Hamledilmemesi lazım. Halbuki diyor ki adam celestü mekaneke. Celestü mekaneke. Fi mekanike diyebilir. Caizdir. Fi ille hasbedilecek diye bir şey ama celestü mekanek. Değil mi? Kaattu kumtu makameke. Kumtu makameke. Senin makamında durdum. Celestü mekaneke. Senin mekanında oturdum. Şu mekanına oturdum değil mi? Mekanında oturdum demektir. Senin mekanın sana ait olan yerde ne yaptım? Cülüs ettim demektir. Dolayısıyla mekan da hades meydana gelmiş yani orada. Oturma eylemi orada olmuş. Şimdi diyoruz ki ve bu vav ne oluyor? Atıf. Vav atıfe. O lafzu kelimesi nereye? İndeye matuf. İnde o mahallen merfudur. Naib-i fail çünkü o. Ve humile lafzu mekanin. Mekan lafzı da ilhak edildi. Yani ala zarfil müphemi. Zarfı müphem. Yani minel mekan. Mekandan olan müphem zarfa ilhak edilmiş. Ve inkâne muayyenen, muayyen olduğu halde. Yani illa bu muzaf kullanılır zaten. Muayyen oluyor ister istemez. Mekan diyor mu? Mekâneke. Mekânekuma, mekâneküm. Değil mi? Mekâne Zeyd'in, mekâne Ali'in, mekâne Bekir'in. Böyle oluyor. Muayyen olduğu halde mekan lafzı da hamledildi. İlleti nedir? Sebebi nedir? Likesretihi. Likesreti mekan. Likesreti lafzı mekanin fil isti'mal. İstimalde çoktur yani. Aynı cihat-ı sit gibi. Müphem olduğu için değil. Kesreti istimalinden dolayıdır. Celestü mekanike. Ve keza humile aleyhi. Tamam. Ve keza humile aleyhi. Tamam. Oraya dikkat edelim. Ve ma'yı nereye atfediyorsun? Lafz-ı mekan. Ve keza humile aleyhi yani alel mübhemi alel mübhemi minel mekan. Zarf-ı mekanın mübheme yine hamledilmiş. Ma yani ma o mekan ki o lafz-ı mekan ki o mekan lafzı o mekan zarfı ki ba'de dehaltu dehaltu fiilinden sonra vak olan. Yani ellezî vaka ba'de dehaltu. Tamam. Ve ma yani vellezî o zarf-ı mekan ki vaka'a ba'de dehaltu ba'de fi'li dehaltu Dehaltu fiilinden sonra vakı olmuş. Dehaltu fiilinden sonra geliyor. Dehaltu dara. Dehaltu girdim. Eddara. Eddara zarf-ı mekanı mahdud. Fiyarınca razb edilmez. Ama müphem gibi kabul ediliyor. Müpheme ilhak ediliyor. Dehaltu fiddari. Tamam dersin. Dehaltu dara. Onu da dersin. Niye? Li kesretihi fil isti'mal. La li ibhamihi. Müphem olduğu için değil. Yine istimalde çok kullanıldı. Yani istimali fazla olduğundan dolayıydı. Alel esahhi. Ne demek alel esahhi? Alel mezhebil esahhi. Yani esah mezheb üzerine, en sahih mezheb üzerine ki o da nedir? Ve o mezhebu sibeveyhi ve men tabi'ahu. Sibevey ve sibeveye tabi olanların görüşüdür. Çünkü nabicilerden bazı demiş ki o mef'ulü bih'tir. Tehaldan mef'ulü bih'tir. Ama sibeveyh ve ona tabi olan diyor, hayır ne mef'ulü bih? O mef'ulü fih'tir. Oradan fih harbicine. Eve girdim. Eve girdim demek yani evde duhulumu yaptım yani. Evin içinde duhul ettim yani. Dahil olmayı için nerede vakı oldu? Evin içinde vakı oldu demektir yani. Oraya vakı oldu değil ki. Oraya vakı oldu değil. Girme işlemim orada yapıldı yani. Ben nereye girmiş oldum? Girmem nerede meydana geldi, yapıldı? O evin içinde yani. Mef'ulü bih'tir demişler yani. Diyen nuhat var. Belki de yani düşünebilir. Müteakkal olur yani. Düşünebilir, kabul edilebilir de. Fakat esah görüş mef'ulü bih'tir. Fiddari diye kullanımıdır. Fiddari. Fiddari diye işte çok kullanılıyor ya. Eve girdim, evden çıktım. Efendim. Dolayısıyla yani fiil. Yani burada hepsi mütekellim vahde değil mi hocam? Kalıp olarak. Hangisi? Dehale fiili değil de. Dehaltü. Dehaltü. Yok dehale fiili. Ya onu çünkü üçünde altta aynı getirmiş de seken türüne. Yok mütekellim olarak getir diyor. İlli mütekellim olacak diye bir şey yok. Dehale zeydün eddar. Dehale zeydün eddar. Dehale zeydün fiddari. İn dehalti dara. Kadına diyor ya. İn dehalti dara. Sen evin içine girdin. Fenti talik. Sen taliksin. Ne zamanki duhul vakı olur. Talak da vakı olur. Allah muhafaza. Anlaşıldı hocam bu şimdi. Diğerleri de var. Onları söylememiş. Nezeltül hane ve sekentül belede. Dakale nezele sekene fiilleri. Sekentü. Sekentül belede. Sekentü yerleş el belede. Şehirde yer. Fil beledi el belede. Nezeltül hane. Otelde konakladım. Nezeltü fil hani. Handa konakladım. Nezeltül hane. Hana indim mesela. Öyle derdi bazı hocalar. Nezeltü indim el hane. Han işte aşağıda olur da. Buraya nüzul ettim. Buraya indim. Han otel yani. İşte. Nezeltül hane. Handa konakladım yani. Köyden iniyor o zaman değil mi? Aşağı oluyor değil mi? Yerde de. Mesut olay da balıkların altında özelmiş. Peki ve yunsabı mensup olur. Ve yekûnü el mef'ulü fihi mensube. Peki mef'ulü fihi mensup olur. Neyle mensup olur? Bi amilin mudmerin. Bi amilin amilinle mudmerin. Mudmer. Takdir edilmiş. Gizlendirilmiş. Yani mahzuf. Mahzuf bir amil ile ne olabilir? Mef'ulü fihi mensup olabilir. Bila şeriatı tefsir yani. Tefsir şartıyla değil. Yani onu nasbeden fiil müfessir olarak gelmemiş ondan sonra. Ala şeriatı tefsir değil yani. Ala şeriatı tefsir yok. Ala şeriatı tefsir de mensup olabilir de. Şimdi bu dediğimiz muzmer olması mahzuf yani. Evet. Mahzuf orada. Şimdi ben sana diyorum ki metasirte. Metasirte. Ne zaman gittin? Sen cevap veriyorsun. Yevmel cumaati. Yevmel cumaati. Yevme mensup. Kim nasbetti bunu? Mudmer fiil. Çünkü sualde zikredilen cevapta zikredilmeye hacet yok. Ne demektir bu? Sirtü yevmel cumaati. Sirtü fiili mahzuf yani. Peki orada tefsir edilmiş mi? Yok tefsir de edilmemiş. Müfessir olarak gelmiş mi? Yok gelmemiş. Yevmel cumaati. Sen sordun ki meta sirte? Sirtü yevmel cumaati demeye gerek yok zaten. Seyirden soruyor adam. Değil mi? Yevmel cumaati. Yevme bulanın mef'ulü fih'tir. Yekünü mensuben bi amilin yani bi fi'lin mudmerin yani. Mudmer mahzuf. Değil mi? Sualde zikredilen cevap. Ve yunsa bu eydan yine mensup olur. Neyle mensup olur? Neyle mensup olur? Bi amilin mudmerin. Yine mahzuf fiille ama ne üzerine mudmer olmuş? Ala şeriyatı tefsiri. Tefsir şartı üzerine. Yani ma udmira amiluhu ala şeriyatı tefsir olan. Tamam. Nasıl? Yevmel cumu'ati sumtu fihi. Yevmel cumu'ati cuma gününde sumtu fihi. Sumtu oruç tutun fihi o günde. Bak şimdi yevmeden sonra bir fiil var. Müştegilun anhu bi damirihi. Damirinde amel ediyor fihi. Değil mi? Ona müteallıktır. Tamam. Fi harfi ceri müteallakı sumtu fiili. Tamam. Fihi orada nedir? Mahalle mensup sumtunun mefru fihi. Yevme'yi kim nasip etti? Sumtu onu tefsir ediyor işte. Sumtu yevmel cumaati sumtu fihi demektir. Anlaşıldı. Evet, geldik mef'ulü leh. El mef'ulü lehu, mef'ulü leh'e gelince, hüve o mef'ulü leh nedir? Şimdi örneğimizi biz bir verelim, ondan sonra tarifimizi yapalım. Darabtu zeyden tediben lehu. Darabtu, darb ettim, dövdüm. Kimi? Zeyden, zeydi. Niçin? Tediben. Li ecli tedib. Yani terbiye edebilmek için lehu onu. Onu terbiye edeyim diye, onu dövdüm. Yani darbım burada vakıdır. Zeyd'in tedibini elde etmek için, tahsil için. Yani burada mef'ulüle nedir? Tahsili. Bir de husuli olur. Husuli. Nasıl? Ka'attu anil harbi cübnen. Ka'attu geri durdum, kaçtım. Anil harbi, harpten kaçtım. Niye? Cübnen. Korktuğum için. Kaçtığım anda korku var. Kaçmadan önce de korku var. Yani korku hasıl idi, bulunuyordu. Korktuğumdan dolayı zaten ne yaptım? Harpten kaçtım yani. Korku olmasaydı kaçmam. Dolayısıyla buradaki mef'ulle yani li eclil cubni, li eclil havfi. Korkudan dolayı kaçtım. Korku kaçtığım zaman da hasıl olmuyor. Tamam? Korku zaten var. Onun için buna ne deniyor? Mef'ulle husuli. Hasıl yani var idi orada. Fiil de gerçekleştiğinde zaten var. Tedip ise darptan önce yok. Darp oluyor, darpla beraber zihni olarak. Yani zihnen hasıl oluyor. Vakıda hasıl olmayabilir. Mesela adamı dövdün, daha beteri tedip olmadı, daha beter oldu. O da olabilir. Ama senin amacın nedir? Zihinde onu tedip etmektir yani. Anladın mı? Yani ben Zeyd'i darp ediyorum ama darp etmekteki amacım da tahsildir. Yani onun tedibini tahsil etmek amacıyla tedip olmayabilir. Aksine daha beter de olur, daha kötü olabilir yani. Evet. Yani zihnidir yani buradaki o şey. Gerekçe gösteriyorsun. Yani darbına bir gerekçe. Ya o gerekçe zihnen hasıl olması, elde edilmesi istenen bir şeydir. Veyahut da o gerekçe mevcuttur yani fiil yapıldığında. Şimdi tarif edelim. Hüve mafuile. İsmi mafuile. İsmiyi biliyorsun. Mef'ulü mutlakta geçti, mef'ulü bih'te geçti, mef'ulü bih'te mi? Yani oraya mukadderdir yani. Ha. Çünkü isimdir. Ha. İsmu ma. O şeyin ismi yani. Tedibenin ismi mef'ulü le. Ona mef'ul liyeclihi de diyorlar. Mef'ul minecrihi de diyorlar. Bizim bu kitabımız mef'ulü le diyor. Ama bazı kitaplarda da ne geçiyor? Mef'ul liyeclihi geçiyor. Mafu'ile liyeclihi. Ma o şeyin ismi ki fu'ile o yapıldı. O yapıldı. Li eclihi. Onun için yapıldı. Ne yapıldı? Fa'lun ey hadesun yani. O hades, o eylem, o darp. Mezkurun, mezkurun melfuz da olabilir. Hakikaten hükmen. Yani mahsuf fiil de olabilir. Adama sorarsın ki lime darapte zeyden. Zeydi neye dövdün ya? Niçin dövdün? Tediben lehu. Tediben. Terbiye etmek için. Ya, daraptu zeyden tediben demektir yani. Tamam mı? Mezkür dediğimiz zaman anlıyorsun. Mezkür. Hakikaten mezkür. Darap düzeyden tediben. Hükmen mezkür nasıl? Lime darap de zeyden. Zeydi niye dövdün? Tediben. Orada fiil mezkür müdür? Mezkürdür ama hükmen. Yani mahzuf. Evet. Hakikaten veya hükmen zikredilmiş hades. Kendisinden dolayı. Yani likası tahsilihi ev bi sebebi vücudihi. Bak. likasli tahsilihi, onu elde etmek için, ya onu elde etmek için yapılmış, ev bir sebebi vücudihi veya var olduğundan dolayı korku var, ondan dolayı hattın kaçtı. Korku olmasa niye kaçacaktın, giderdin harba. Anlaşıldı bu. Peki. Mitlu darabtu zeyden te'diben lehu. Darabtu, ben dövdüm hu, yani zeyden yani. Hu niye getirdin burada yani? Arkada zeyden kaç defa geçmiş yani. Onun için zamirin merci belli. Zamir nereye raci oluyor? Zeyde. Darabtu zeyden te'diben lehu. Te'diben, terbiye etmek için lehu, onu te'dib etmek için diyor. Bu nedir? Misalun li mafuile li kasli tahsilihi. Tahsil için yapılan. Yani hades burada darp yapılıyor. Darp yapılıyor. Niçin darp yapılıyor? Darbın yapılması tedip içindir. Ve ka'at du'anil harbi cübnen. Cübnen ey havfen. Cübnen bari o peynir manasına gelir. Bu cebunenin masteridir. Yani cebune yez bunu. Cübnen. Ey havfen. Kâfe ye havfen. Ve ka'attu anil harbe. Ka'ade an yani kaçmak demek. Ferartu yani. Ferartu anil harbi. Limâze? Cübnen. Cübnen. Yani havfen. Bu da misalun lima fu'ile bi sebebi vücudihi fa'alun. Ve vel ku'ud. Kuot burada niye hasıl oldu? Niye yapılmış? Yani niye oldu? İnnemâ vaka bi sebebil cübni. Anlaşıldı. Evet. Şimdi ulema-i kiram neye hüküm vermiş? Mef'ulü lehin mef'ulü müstakil olduğuna hüküm vermiştir. Mef'ulü le müstakil bir mef'ul. Fakat ulemadan bir kısmı mef'ulü le müstakil bir mef'ul değildir. Mef'ulü mutlağa dahildir diyor. Tamam mı? Mef'ulü yani diyor ki mef'ulüle dediğin şey nedir ya? Mef'ulüle, mef'ulüle değil ki. Nedir ya? Mef'ulüle dediğiniz mef'ulü mutlaktır. Ama bak Musanif Hazretleri ne yaptı? Musanif Hazretleri Cumhur Nuhat'a tabi olarak dedi ki el mef'ulüle. Mef'ulüle. Yani mef'ulü mutlağın tahtında onu zikretmedi. Mef'ulüle'yi müstakil bir başlık olarak aldı. Şimdi bu hilafen için yaptık bunları, bu tevili. Hilafene gireceğiz, ondan dolayı bu tevili yaptık. Yani şöyle yapalım orayı. Vel kailu, yani vel hakimu, bi kevnil mef'uli lehu mef'ulen müstakillen, gayra dâhilin fil mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlağa dahil değil, müstakil bir mef'ul olduğuna hükmeden kişi, hükmeden kişi, bunun bu sözü, yuhalefu, muhalefet ediliyor. Bu söz söyleniyor. Söylendi Cumhur tarafından ama buna muhalefet ediliyor. Hilafen zahiren li Zeccac. Lam tebiyindir yani. Failini beyan ediyor. Zeccac tarafından muhalefet ediliyor buna. Hilafen li Zeccac. İmam Zeccac buna muhaliftir. Yani mef'ulü leyin müstakil bir mef'ul olduğuna İmam Zeccac muhaliftir. Tamam. Yani onu şöyle de tevil yaparsın. Halefe hadel kavle halefe hadel kavle el imamu zeccac hilafen zahira. Açıkça muhalefet etmiş. Demiş ki yok kardeşim ya. Nereden çıkartın mef'ulü müstakil? O değil. Mef'ulü mutlağın tediben demek. Darba tedibin demektir. Efendim ku'ude cübnin demektir. Tevil yapacak şimdi onlara. فَإِنَّهُ izah ediyor. فَإِنَّهُ فَإِنَّ الْمَفْعُولَ لَهُ عِنْدَهُ عِنْدَ الزَّجَّاجِ مَصْدَرٌ. Ey masdarin mef'ulun mutlakun yani. Mef'ulun mutlaktır ona göre. Tamam mı? Mef'ulun mutlaktır. Efendim. Ama fiilin lafzıyla gelmemiş yani. Şimdi bu iki misaldeki mana ne oluyor o zaman? اَدَّبْتُهُ اَدَّبْتُهُ onu te'dib ettim. Bir darbi dövmek suretiyle onu tedip ettim tediben. Böyle yapıyor. İkincisini yapalım. Cebentü fil ku'udi anil harbi cübne. böyle tevil yapıyor veya şöyle tevil yapıyor. Darabtu, darabtu zeyden darbe tedibin ka'attu, ka'attu anil harbi ku'ude cubni. Korkakça bir oturmayla oturdum. Evet. Terbiye etme dövmesiyle onu. Tehdit değil de nevi oluyor. Evet, nevi oluyor. Mef'ul mutlak nevi oluyor. Kabul edilmiyor. Cumhur Nuhat diyor ki hayır kardeşim. Öyle değil. Mef'ul ile müstakil bir mef'uldür. İllet beyan eder. Yapılan hadesin gerekçesini ne yapar? Ortaya koyar. Peki mef'ul ile mensup olma şartı nedir? Bak mensup oldu hep. Tediben, cübnen değil mi? Peki mensup olma şartı nedir? Ve şartu nasbihi. Ve şartu nasbihi. Yani ve şartu kevnil mef'uli lehu mensuben. Mef'ulleyin mensup olma şartı nedir? Takdirul lami, lamın mukadder olmasıdır. Yani kevnül lami mukadderan. Lamın mukadder mi? Yani melfuz olursa mecrur olur. Lam gel. Littedibi. Littedibi mecrur olur. Tamam. Çünkü sen orada lamı izhar edersen lezimel cerru. Peki Musa'nın Hazretleri burada takdirul lami demiş yani. Ha. Ekser olarak lam gelir. Talil makamı. Yoksa bu demek değil ki başka harbiceli gelmez. Lamdan başkası gelmez. Gelir, min gelir, bak gelir. Ama onlar yani mukadder olmazlar. Mukadder olan hangisidir? Lamdır. Çünkü talilde asıl olan nedir? Lamdır. Min, ba, fi, değil mi? Bunlar da mef'ulüleyin başına dahil oluyor. Haşi'an mutasaddiyan min haşyetillah. Li haşyetillah. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا لِيَجْلِ الْهِرَّةِ. Şimdi Musa'nın Hazretleri beyan ediyor. Peki nerede fi harbiceri mukadder olur? Nerede hasbedilir? Her yerden mesela ekremtüke li ikramike. Li orada mukadder değil. Ekremtü ben ikram ettim. Kesin niçin? Li ikramike. Sen ikram ettiğin için. Ondan sonra söyle meşhur misal. Ci'tükel yevme livadi emsi. Ci'tükel yevme. Bugün geldim. Livadi. Vaat ettiğim için emsi. Dün. Gelmek bugün. Vaat etmek. Dün. Değil mi? Şimdi muallel şimdi mef'ulüleyin amili hasbedilebilmesi için lan üç şey lazım. Bir. Mef'ulüle hades olacak. Yani mastar olacak. Hades. Eylem. Tamam mı? Kumtu iclalen leke. Sana saygı göstermek için ayağa kalktım. İclalen leke. İşte darabtu, darabtu zeyden te'diben ka'atan cubnen. Böyle hades olacak. Ama diyorsun ciyetüke ben sana geldim lissemni. Ya için geldim. Ya. Veya da lilburri, buda için geldim. Veya da işte söyle lil aseli, bal için geldim sana. Asel bal. Bal bir hades değil ki. Ayındır yani. Bir maldır, maddedir. Hades olacak bir. İki, muallel fiilin failinin hadesi olacak. Muallel fiil, mef'ul-i lehte amil olan fiil. Mef'ul-leyn amili olan fiilin failinin eylemi olacak. Bak şimdi. Ekremtüke ikramen leke. Ekremtü ben ikram ettim ki sana. İkramen leke. Sana ikram olsun diye. Kim ikram etti? Ben. Niçin? Sana ikram edeyim diye. Yani ikramen kimin fiilidir? Benim fiilidir. İkramı yapan kimdir? Ben. Yani ekremtü fiilin fail işidir. Ama dikkat et şimdi. Ekremtüke li ikramike. Ben sana ikram ettim. Senin ikramından dolayı. Senin ikramın benim işim değil. Senin ikramın senin işindir. Benim ikramım benim işim. Muallefin faili hadesi değil. Hades, ikram hadestir ama failin yani ekrem tünün faili olan tünün işi değil. Senin ikramın senindir, benim işim değil. Peki. Muallel fiile var olmakta yakın olacak. Yani beraber olacak yani. Biri önce, biri sonra olsun. Cü'tükel yevme, bugün geldim sana. Sana bugün geldim. Livadi, Ben vaat ettiğim için. Gelen kim? Ben. Vaat eden kim? Ben. Tamam. Hadestir. Muallel fiilin failinin hadesidir, eylemidir. Evet, benim vaadimdir. Ama vaat ile gelme işi mukarin değildir. Beraber değildir. Vaat etmek din olmuş, gelmek bu. Lemarficere bak kasbedilmedi. Ama beraber olsa vaaden leke. Sana vaat ettiğim için geldim. Vaaden leke. Sana cihetüke geldim eliyemi bugün sana vaaden leke. Sana vaat etmiştim ya. Vaat ettiğim için geldim. Vaat ettim. Ben ha, ondan sonra da gelme işini yaptım. Anlaşıldı bu. Ve innema yecuzu ve innema yecuzu muhakkak caizdir. Hazfuha hazful lam. Lamın hazfedilmesi caiz olur. Ne zaman da idâ kâne olduğu zaman el mef'ul ile mef'ul ile olduğu zaman fa'len hades yani dâllen alel hades. Fa'len iş, eylem olacak yani. Ayın olmayacak. Ci'tüke lissemni. Ci'tü geldim kesene lissemni, li'aseli. Ne için hades? Li fa'ili el fi'li el mualleli muallel fiilin. Tamam mı? Evet. لفاعل الفعل المعلل معلل فعل فاعلinin hadesi olacak. Muallel fiilin failinin hadesi olacak. Yani o fiil, o muallel fiil o hades. O hades kendisinde bulunuyor. O hadesin yani muallel mef'ul lehte amil olan fiil onun failinin eylemi olacak. Yani mef'ulü leh başkasının faali, muallel fiilin faili başka. Mef'ulü leh yapan başka olmayacak. İkisi de müttehit olacak yani. İkisinin faili bir olacak. Yani o muallel fiilin failiyle mef'ulü lehin faili aynı kişi olacak yani. Ayrı ayrı olmayacaklar yani. Ci'tüke limeci'ike. Ci'tü geldim. Sen limeci'ike. Sen geldiğin için geldim. E senin gelmen senin işin, benim gelmem. Benim işim yani. Yani o hadesle muallel olan, o hadesi yapmış ve mef'ulü lehte amil olmuş olan fiilin failinin işi olacak. Üç, ve mukarinen lehu ve mukarinen ve beraber olacak lehu lil fi'lil mezkür o mezkür fiille beraber olacak. Nerede? Fil vücudi varlıkta. Yani vücut zamanları da bir olacak. Darap diyor tediben. Darp zamanı tediben birdir yani. Anlaşıldı bu da. Peki geldik. Mef'ulü lehe. Mef'ulü ma'a geldik.